91.4 da l'FM. Molt bona tarda, família. Són les 6 i 10 de la tarda d'aquest 4 de novembre del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes, xiquets i xiquetes, a la sessió del Chiqui Park del Pim Pam Pum, al programa de música combativa de Radio Trama. I és que avui estem encara en horari infantil, penya, i això dona molt, molt de respecte. Com sempre, començarem presentant a la gent de la taula aquesta 174a edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. A la meva banda dreta tinc el mestre Ricky, el que ens ho toca tot d'allò més bé, el que sense ell no podríem fer, l'ineludible, mestre Tecles, que dius bonic. Hola, hola, pues molt bé, tio, això horari infantil, com tu has dit. Chiqui Pim Pam Pum. Chiqui Pim. El Chiqui Pim, però bueno, igualment, amb els temazos de sempre, eh? Ja veureu, ja veureu. O més, prepareu-vos, penya, agafeu-vos bé i lligueu-vos bé els cinturons, que això arrencarà ben aviat. Al costat del Ricky tenim el que ens explica els llibres més sucosos i més interessants, el que ens fa les propostes també més suculentes. Què dius, Eric? Com estàs, Eric? Ei, bona tarda, com va això? Pues molt bé, sí, amb aquest horari de tarda. Jo, de fet, m'heu enganxat que m'estava acabant la infusió, que això, a aquestes hores, i el pim-pam-pum és estrany. Però bé, bé, amb moltes ganes de fer un programa més. Avui ens deies que t'havies aixecat la cresta d'allò més, eh? Sí, sí, sí. Físicament i... Sí, sí, sí. M'he rapat i m'he tornat a fer la cresta i també he portat cançons. Aviam què us semblen. Molt bé. I a la seva banda, el nostre amic, el nostre camarada, el nostre Manolo, el company de Barberà de Vallès, el que parteix la pana. Què dius, guapo? Hola, bona tarda. I mai millor dit, no? Bona tarda. Bona tarda. Mira, fa pors perquè ja estem en sí, aquesta època. Sí, però bueno, fem per el baby blog, no? com a les manis, pues el baby blog de la música combativa. I tant. Molt bé, doncs el Pim Pam Pum, per aquelles que no sabeu, és un programa de música combativa amb estils diversos com el hip-hop, el punk, el reggae, l'ska i molts altres, i de temàtica doncs, llibertària, de temàtica anticapitalista, de temàtica indep, de temàtica antisexista i moltes altres també. Per nosaltres és un goig sempre estar darrere del micro i saber que ens escolteu. Em sembla que la gent de la menuda avui estava ahí parant l'orella, o sigui que una abraçada ben forta a totes les que estigueu allà escoltant-nos. La primera cançó em sembla que la tiro jo, diria. Sí, sí, és del Carlos Puebla, és el més nou sol, el Carlos Puebla amb Los Tradicionales, el cantor de la revolució, músic revolucionari cubà que va cantar els fets més rellevants i fou cronista dels canvis al seu país des del 1959. Morí el 89, porto un tema estrec de l'LP Després d'un any, tercera etapa de Cuba, del 1960. És un tema que avui dedico especialment a la meva companya de vida, a la Noelia, que avui tampoc ens ha pogut venir a veure, amb moltes ganes de veure-la i fer-li molts petonets. Per ella va, i s'anomena el temilla s'anomena Canto a Camilo. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto camino. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no te hayas muerto. Porque vives justiciero en el hierro bravo y fino del machete campesino y del fusil del obrero. presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo, soldado, por la patria siempre en vela. Porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria. Vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Vivo estará en la pelea tu brazo de guerrillero, patrio sendero, asoma una mala idea. Y después noble y tranquilo, como en el momento aquel, oirás de nuevo a Fidel preguntar: ¿voy bien, Camilo? Vas bien, Fidel. Quan la setmana passada va ser l'aniversari de la mort del grandíssim guerrer i lluitador per la revolució cubana, Camilo Cienfuegos, dedicada a totes les revolucionàries també. Molt guapa, què us ha semblat? Ei, pues, a mi m'ha agradat molt, eh? Aquest, bueno, comença aquest... sempre tranquil·let, el 174 no havia de ser una excepció. De quin any era això? De 60. De 60, eh? Sí, molt bé, tio. Amb aquell regustillo... M'encanten aquests clàssicons. Per això te l'he portada, Manolo. Per això te l'he portada. Ah, ja he sentit fora de micros que li deies aquesta que anirà per tu. Clar, clar, clar, perquè ell sempre li agrada molt la música d'Amèrica Llatina i, bueno, és veritat que tenen allà la, un... La del 1901 va ser tu? Sí, el tango aquell. Molt bé, aquesta una miqueta més d'allà, però també, també amb l'essència d'allà, de la illa, de la fantàstica illa de Cuba. Segueix el Pim Pam Pum, segueix començant la 174a edició, esperem que us ho passeu bé allà on estigueu. Continua ara el nostre amic Manolo, que estirarà un altre temazo. Continuem, i continuem amb un cantautor anarquista des de Salamanca, és el Butterfly. Porto un tema que es diu No me digas que no hay solución, del seu disc Aprenderé. I ja veureu que se surt una mica de, si no per veu, sinó per la guitarra, se surt una mica del típic cantautor, perquè li fot unes hòsties a les cordes heavies, eh? O sigui, va a pinyon. Que no és molt tranquil·let per començar. No, però bueno, ja veureu i valoreu. Cantautor Manolo, no? Solución, no me digas que nada va a cambiar. nuestra lucha es necesaria. Y te digo, y te digo, y te digo que esto tiene que cambiar. Acción directa que me haga sentir que estoy viva, que estoy viva. Acción directa que me haga sentir que algún día seremos libres. Wow, bien guapa, molt bé, ben guapa, ben guapa. Ja us deia que li fotia canya a la guitarra. A la guitarra li fotia canya, però la veu també, el tio, déu-n'hi-do, quina veu. Sí, no era aquella veu tan melòdica, potser de... Sí, és una veu més apagada, però... Més cridanera, també. Però si deixa l'ànima, també. Sí, sí, amb més ràbia, no? Més cridanera, punyent, déu-n'hi-do, ben guapa la proposta que ens ha portat el Manolo, molt interessant, com sempre. També interessant segurament serà la que ens porti ara el nostre amic Ricky. A veure, va, això és un experiment, eh? A veure, potser me tirareu pedres, vés a saber. Ja us ho vaig dir, em sembla fora de micro l'altre dia. Pim pam pop, flors, tio, tirarem no, flors. No, mira, és un paio, no sé si dir-ne cantautor, que el que fa... Però si no ho podem presentar, tio. No, a veure, perquè és ell sol, però fa beatbox, s'ho grava, no? Fa els loops i tal. I llavors tira samples amb el que ha gravat. Exacte, fa la seva música tota a base de beatbox que ha fet ell prèviament. I canta, clar, també. Es diu MC Chander, és anglès, el xaval aquest. Joan Colom, no? Jo me'l guis, jo me'l com. Joder. Hòstia, Isma. Pues sí, bueno, va, és un experiment, a veure què us sembla. Ja veureu que és una mica atípic, però... Com es diu el tema? Hòstia, tens raó. Es diu Sick of the Lies, cansat de les mentides. I és un tema del seu disc de l'any 2011 que es diu a veure, deixa-ho. A Openness, tot junt. Experimentem-ho, doncs. Vinga. Yesterday until I really love you living. Forget the madness to be this way. Forget the madness to be a slave. Follow your heart and do what you're saying. It's all around, so why are we waiting? Come on, people, now we better start celebrating. People all around, we better start celebrating. People all around, we better start celebrating. Come on, everybody, we better start celebrating. People all around, we better start celebrating. Come on, everybody, come on, everybody, now, yo! People all around, we better start celebrating. If your mind is not okay, then I do some meditating. I better be another way into it. Communicating with that, I'm a faster to that. Community is fading. I can see that we need intelligence operating. We've been there from Mr. T and the rest of the 18. We need true intentions to not just faking. We got no time left for stolen and procrastinating. Déu-n'hi-do, quina varietat musical, quina varietat d'estils que estan sonant en aquest inici del pim-pam-pum. Sí, no? Oh, Déu-n'hi-do, tu. Sí, fa... Ragamuffin, amb una miqueta de drum and bass... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, molt guapa la proposta. Que no tot és el punk rock. Però... Això també és una petició de la col·lega aquella que va dir que s'anava a viure uns mesets a les Illes Canàries. Joder, però és DJ o què, aquesta noia? Sap moltes cançons, no? Bueno, tothom tenim el nostre repertori. Sí, sí, no? És veritat, és veritat. Alguns encaixen més o menys al nostre perfil. Però... No, a mi m'ha agradat, eh? O sigui, realment, jo he portat cançons de grups com poden ser Espencat o Zo o coses així que li donen certa similitud a temes d'aquesta índole, no? Amb aquests estils, sí, i tal. Sí, sí, avui en dia ja hem arribat a extrems de mesclar-ho, sí, tot. Sí, i a més aquest té un valor... afegit, que és que ho fa tot ell, no? Exacte, exacte. I... per això l'he portat, no? Perquè va sorprendre que sonés així. Increïble. Tan sencer, no? Amb una gran varietat de, sí, sí, de sons i tal, i tot ho fa ell amb la boca. Perquè ho has dit tu, eh? Si no, jo escolto aquest tema així random no i dic, hòstia. No es nota. Molt bé, guapíssima la proposta. Continua la 174a edició del Pim Pam Pum. Continuem endavant, en aquest cas amb un amic, amb un camarada, amb un germà, com és el MP, el Marc Palli, aquest fantàstic MC de Sabadellenc, al qual li desitgem tota la sort. Tenim moltes ganes de sentir-lo amb una banda que sembla que s'està formant por ahí. Bé. I té un parell de temes que ha tret aquest 2015, el primer del qual sonarà avui, el segon us haurà d'esperar una setmaneta, la setmana que ve segurament també sonarà el segon, però bueno, ens quedem amb aquest nou estadi. Dale. Condemnats a les doctrines que ens imposen unes màximes, paràmetres que hem d'assumir en les nostres vides. Les exigències determinen el que aspires. La rigidesa és més pròpia de màquines i no pas d'humans que fan dels dies. Lamentables sacrificis per complir amb expectatives, sempre calculant, perdem de vista. S'acaba malgastant el temps mentre penses que l'estalvia són camins que se'ns marquen, se suposa, per estar contents. Jo puc improvisar amb la forma i veure nous terrenys, despistar sombres que imposen seny, perdre el control amb calma, sentir el batec lent, no creure ni una norma, sentir que els límits cauen, gaudir d'un món enorme sense complaure a cap necessitat externa, sense presses davant de l'exigència, sentir com ploure, caure, alçar-se, nodrir-se, commoure amb cada gest, rebentar una mica els pilars de l'ordre, que els anys no passen en va, però no cal fondre's, ferides que ens han fet més forts tot i confondre'ns, la pèrdua, la memòria és eterna, el record que no s'esborra i la mirada s'enlluerna, lluint les cicatrius que duren temps. divendres, sentint a prop encara marca paterna. La meva marxa regular recorre els marges, sumis en la distància que imposo en versos i m'emborratxo amb l'aire de l'ambient. Dies dispersos, escrits fan ballar aquests dits amb els crits encesos. És tot més simple, amb un got ample amb gel, el fum dibuixa formes, aspires el licor a pèl, bocins de cel seduïts mirant la terra. Són els vinils que desfilen deixant crema, moments sublims en què et despistes, tens un tema, surrealisme que t'atrapa i no t'altera. La vida sense plans és més amena, segueix movent les mans, t'entra gustera, cruz pinta el cap amb el tors del boli, aplastant el límit invisible entre l'amor i l'odi. Un nou estadi, sentim eufòric, estant melòdic, que imposa aquest nou codi d'un sàdic en somnis que veu de la sang dels rics, amaga canvis i trucs entre episodis, pintant a l'oli amb la làbia un nou body. Quan un impuls s'estabilitza com a hobby, cannabis al crani, l'amnesi del crònic, el pànic d'emetre de nou crits afònics, llunàtic, amant de reunir sexe esporàdic entre bits i despertar-me més força que ahir, autèntic, clar que sí, gaudint la vida entre el silenci estabornit, sons que l'habiten, hores de vida donant forma als escrits per donar llum amb aquesta nova fucking shit. Vaya fucking shit que ens tira el Marc Palli, espectacular, tema zarrangano, progressió brutal la que està fent aquest MC sabadellenc, al qual ja diem que li desitgem tota la sort, que vingui sempre que vulgui, que ens porti tants temes com li dongui la gana. Què us ha semblat? Molt bé, molt bé. Tio. Rememoràvem. Ja com dèiem fora de micro, que vaig tenir el privilegi de veure'ls de veure la Lli Cerdanyola, i Déu-n'hi-do, juntament amb el Dani Castro, també, amb banda, no? Allí impressionant, impressionant. Tirant els temacles a... Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, les ovacions que van arrencar la gent que va venir. Molt guapa la proposta, continua el pim-pam-pum, continua la música combativa de la bona. Ara és el Manolo que ens agafarà el relleu, tira el seu segon tema. Sí, mireu, li faig un com dèiem, un clau, reblar el clau, no? o algo així. Ja estem reblant? Bueno, reblem una mica perquè canvio d'estil, eh? Porto un grup que es diu Chincha Berrinches, que són de Southgate, a Califòrnia, que tenen un estil que ells diuen que és Mexi-Ska, de Mèxic i Ska. Órale! I porto un tema que es diu Libertà, del seu àlbum Cada Loco con su Tema. Ja veureu que comença amb un ritme, però que després es fot unes accelerades interessants. Vinga. Sabor. Levántese mi gente, no debemos dejar que este movimiento se pueda terminar. Vamos todos a apoyar, con toda la raza llegar a la libertad. Unidos los latinos, vivamos todos en paz, luchando de frente, no nos vamos a dejar, yeah. Bene. Ja he vist que feia una barreja de ska, de ritmes així com més... Mexi-ska. Més latinos, no? Però després sí. Li començava a fotre un guitarreo allà important, eh? Déu-n'hi-do la proposta que ens ha portat el mestre Manolo, aquests mexicans rabiosos que començaven escaquejant però després també li fotien sí. Tonyineta. Escaquejant. Ben guapa la proposta, com sempre, continua la 174a edició, continua la música combativa de la bona, esperem que us ho passeu la meitat de bé que nosaltres aquí. Ara és el Ricky el que ens tira el següent tema zarrangano. Crec que també és una novetat, és un xaval que fa hip-hop, es diu Canino, de Madrid, us sona? O, uau, sí, a mi sí que em sona del YouTube d'anar buscant vídeos i que estigués per allà i de la tuerca i així també. Probablement també l'heu vist aquest vídeo perquè és una col·laboració amb el Pablo Hasél i un altre que es diu, que no el conec, que es diu Ose. I bueno, el tema en qüestió es diu Vides al límite. I au, per tots vosaltres. Trago entre la boca primero para hablar conmigo, hijo puta madre, no. Que como el yo también vivo en el gueto. Mi pueblo no junto a resistir más. Mucho lo que tienes con lo que das. No te sorprendas si te vengo luego yo a robar. No voy a respetar, me voy a desahogar. Quiero que arda la sede del Partido Popular. No tengo derecho ni tampoco izquierdo. Bastante loco, bastante cuerdo. Ya no recuerdo el tiempo que he sido. Este cosquilleo por cuerpo. Aquí es una movida tronco. Es que en Madrid, loco, te quedas pronto. Mucho hijo de puta, suelto hijo de puta. Con demasiado rostro. Y no estoy para tonterías. Sigo en las mías, buscándome las vidas. Se gastan pasados unos días. Claro, fuera la Gran Vía. Madre mía, qué carnicería montaría. Puta policía, me cago en tu puta ideología. No simpatizo con ninguna, solo creo en la mía. Y sé a quién te gustaría. Vidas al límite, con Pablo Gasel, el rubo al cabo y mi tren no se dejó caer. Me trae nivel sobre cálite, sin nada de parné me dejo llorar a pie. Pasa de ese macano, pasa de ese aca. Mi estilo bomba lava en tu cara estalla. A los vampiros se le mata con estaca. Pues afilemos nuestro bate que vamos de cat. Vidas al límite como Yeki Bilbao. El capitalismo un rápido, el camello gana demasiado. Por matarte explotado, pero aún no acaba el combate. Lo echa por los ojos, por eso mi cableo es constante. No rapeamos, zona, así que respeta. Deja que insista, siempre antifascista. Como Vallecas, aquí es normal palmar con 70 años. Sin darte que los pintas para los mercados. Locura aceptada, de milagro no reviento. Deberíamos expropiar a descaro desde hace tiempo. Miles de pisos vacíos y la duradera. Si te jode la existencia con insultantes hipotecas. No es demagogia, es la puta rara. A mí me roba el Estado de esos kits de amonal. Quiero ver llorar a quienes lujos tendrían. A costa de familias que ya con la nevera vacía. Hogares rotos, ansiedad y azucune. Y vean torchas de rebelión al final del túnel. Por eso la lucha entrego más que media vida. Cuanto lunes soñando con bancos saliendo y guillotinas. Si quiere que asesina como a Íñigo. Luego se llaman demócratas los muy cínicos. Vasca hasta la polla, probemos a quien nos roba. Claro que pegaré palos antes que pedir limosna. ¿Dónde estás, cabrón? No hace falta aquí que yo me presente. Todo el mundo sabe que yo jodo presidente. Que voy con esta gente donde tú no quieres ver. Por eso de nuevo aquí ya llegas de heaven. Porque cuando escuchas la verdad es que no sé. Nosotros trabajamos cuando todo el mundo duerme. Cuando estás cansado o cuando esto te agobia. La lucha no descansa y es la que nos amare. No pienso pegarme si no digo lo que eres. Eres una mierda como el que pega a mujeres. Mira, ya estamos al límite y la vida se jude. Ahora lo que suena no te gusta porque puede. Policías cabrones, se jodió a los pobres. Puta la derecha igual de puta que su nombre. La verdad de este gobierno son unos ladrones. Y ahora que lo sabes, coño, pero que reacciones. No te olvides. que hay mucha gente que sufre, compadre. Tú con el flow, yo me cago en su puta madre. Por el hambre y por tener tantos calambres, por la vida y por tener que aguantar. Por eso vine, pa' que sepa quién define y quién oprime. Yo cuando te escucho, la verdad es que deprimes. Aquí guardo cartuchos pa' que mienta cuando rime. Por eso venimos, pa' que lo tuyo termine. Sepan lo que cuesta, lo que muchos aquí viven. Sacamos la calle, tú decides. Yo con Pablo Jarofe no admitas al límite. Otra vez de nuevo aquí la historia se repite. Grabamos temas pa' que tú nunca lo olvides. Todavía queda peña que no miente cuando escriba. Así que sígueme, odiame, no puedo dispararme. Por mucho que pensé, no vais a callarme. Solamente estoy aquí para que sepa que no pienso rendirme. Yo le meto broma a todo el que venga a mentirme. Así es como se gastan cuando vives siempre al límite. Aquí no hay dinero, pero nos sobra pa' fundirte. No lo olvides, son vidas al límite. Tú no lo olvides, somos el pueblo que muerde y que resiste. A vuestra democracia la vemos como un mal chiste. Por eso esta gente no compite, te lo parte. Pasa de semana, pasa de semana. Mi estilo bomba, lámpara en tu cara estalla. A los vampiros se les mata con estaca. Pues afilemos nuestro mate. Pasa de semana, pasa de semana. Mi estilo bomba, lámpara en tu cara estalla. A los vampiros se les mata con estaca. Pues afilemos nuestro mate, que vamos de cara. Es así, tío. Aquí luchamos todos a una. Estamos o no, estamos o no. Resistimos porque no nos gusta que se rían en nuestra puta cara. ¿Dónde va? Básicamente, de ti también se ríen, así que tú dirás. Tú dirás. Yo no respeto al facha que miente. Nunca. Por eso esto para mí es un arma como hacha machete. Hacha machete. No somos unos primos. No. Por eso resistimos. No somos unos primos. Por eso resistimos. Ahí està, ahí ha estat el Canino amb el Pablo Hasél i companyia tirant-se les dúvides. Per tot l'ual, per tot l'ual aquí al pim pam pum, ben guapa, Riqui. Sí, bona troballa, aquest xaval, ja el seguirem també. I tant, com se les tirava, quina ràbia, quin... Déu-n'hi-do, a mi m'ha molat molt, la veritat, ben guapa. Sí, sí, li han fotut canya, eh? Hip-hop, des de Madrid, allí ho fan... Com no, això ho fan com bé, no. Això ho fan bé. Cada setmana cau, algun hip-hop de Madrid. Sí, si no és un, és l'altre. Sí. Bueno, pues, dit això, després d'aquests temes, mentre el Riqui prepara la cunya, pues, us presento la nova edició dels llibres combatius, que comença ja. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Bona nit, benvinguts a la nova edició de la secció de llibres combatius en aquest 174-3, pim pam pum, des de Sabadell. Avui us aviso de dues coses. Primer, que estic una mica empiucat i potser estic una miqueta espès, però farem el millor que podrem. I d'altra banda, que l'altre dia us deia que les meves obsessions eren la ciència-ficció i l'educació, la setmana passada va ser educació i avui torno a la ciència-ficció. I bueno, jo només per fer un test ràpid, si us parlo de paraules com, així que sona estrany, com Kwisatz Haderach, Fremen, Shai Hulud, us sona d'algú? De res. Aquesta última que has dit potser sí. Encara m'inspira algo, però no. Algú, Manolo. Vale, jo avui us he vingut a parlar d'un novel·lon que es diu Dune, fins i tot en castellà s'ha publicat com a Dune, que en anglès vol dir Duna. Està escrita per Frank Herbert el 1965 i està considerada per molta gent com la millor novel·la de ciència-ficció. Jo igual no estaria d'acord, però en tot cas sí que és la que es va vendre més. Tenia certs dubtes a l'hora de portar-la perquè bueno, l'autor a mi em fa una mica de tírria, perquè tot i que era un escriptor meravellós, doncs va treballar una mica amb el govern americà, era ecologista i bueno, va tenir algun rotllo allà al Vietnam i està a favor dels republicans i aquestes coses, però bueno, com que el que valorem aquí, igual que les editorials, que no s'ha publicat en editorials així petites, alternatives, combatives, sinó que està publicada per aquí a Espanya, està publicada per Random House Mondadori el 2007, però bueno, com que el que a nosaltres ens interessa és la novel·la en si, el que està escrit, això sí que jo crec que se li pot donar una volta combativa. Abans que res, dic que és una novel·la espectacular, o sigui, que qualsevol que li agradi llegir la recomano moltíssim. No és fàcil perquè tracta de molts temes i aquí és on vaig, no? Perquè és una novel·la de ciència-ficció ambientada a un futur inconegut on hi ha diversos planetes, hi ha diverses espècies, tot i que no, diguéssim que no hi ha aliens, sinó que tots són bastant humans, però com que han passat milions i milions d'anys, hi ha hagut com evolucions molt diferents, han jugat molt amb l'ADN, han jugat molt amb les drogues, i llavors és una novel·la que explora molts temes molt complicats i els interrelaciona. Igual les conclusions a les que arriba no són tan, bueno, o no les deixa gaire tancades, però sí que fa pensar molt com en quin món vivim, quin paper tenen les drogues, quin paper té pues, la medicina, quin paper té la religió, i hi ha una mica de tot. I sobretot hi ha una perspectiva molt ecològica, que Tom era ecologista, de fet és Dune i parla d'un desert on viuen els Fremen, etc. Perquè bueno, ell està obsessionat amb els ecosistemes de les dunes, que es veu que... Ara no me'n recordo, jo diria que era californià, ara no me'n recordo, i es veu que es va inspirar en unes dunes que hi ha per allà, que estava molt estudiant-les molt, sobre aquests ecosistemes, i de fet part de la història és que el planeta en el que passa, que és Arrakis, també conegut com Dune, Duna, és l'únic planeta del sistema galàctic on s'ubica la novel·la, que hi ha, en anglès es diu Spice, l'espècie, que és una espècie de droga que fan servir... sobretot un tipus d'habitants que els serveix com per tenir habilitats mentals, per veure el futur, i aleshores hi ha un consum super elevat i al final aquest planeta s'acaba desertitzant per fer servir aquesta droga. I llavors part de la novel·la passa en com els habitants d'allà intenten fer una revolució, intenten diguéssim, replantar el planeta, intenten fer basses d'aigua, recuperar l'aigua per poder-lo fer un planeta habitable. És molt difícil parlar de la novel·la així a grans trets. Jo el que us volia fer notar és que val molt la pena de llegir i que sobretot serveix per obrir molt la ment en aquest sentit d'explorar les relacions entre tecnologia, religió, ciència, drogues. És realment molt interessant. Sé que... Digues, Isma. Pot ser que se'n fes una pel·lícula als 80 o així? Sí, de fet se'n va fer una pel·lícula que la va fer David Lynch, el que ha fet altres pel·lis molt bones, i de fet, que aquí hagués molt tingut bé, una excusa... No? Aquí hagués tingut una excusa per posar Pink Floyd, però no he portat Pink Floyd. Gràcies. És perquè Alejandro Jodorowsky, el mexicà, també em va voler fer una pel·li i tenia un gran projecte on Pink Floyd era la banda sonora, que no es va arribar a fer mai, però hi ha un documental que l'altre dia em deia el Manolo que està molt bé. De fet, Dune, si us interessa i busqueu a internet, hi ha de tot, perquè a més hi ha novel·les que continuaven, que no són tan bones, hi ha videojocs, hi ha pel·lícules, hi ha sèries, hi ha còmics, o sigui, hi ha un món de Dune. O sigui, aquí perquè som nosaltres, però això ho dic, jo què sé, el Saló del Manga, i tothom sap de... O sigui, és de culte. El Dune de fa molts anys, un joc, jo que sóc amant dels videojocs des de molt jovenet, a mi em sona de veure portades. Sí, sí, tot un va joc ser, bastant revolucionari. Sí, va ser un joc bastant revolucionari. Sí, sí, jo tenia ganes de jugar-lo, però és un joc tan vell que bueno, havia de buscar... però sí, algun dia el jugaré. Ara hi he caigut. Sí, ja, els Saifulut són els cucs aquests gegants que viuen sota terra, sota el desert, que el protagonista té com la capacitat de muntar-los, diguéssim. Bueno, és un novel·lon. I per últim, com sempre, us llegeixo dos trossets molt petits, com perquè us feu una idea del tipus de diàlegs que hi ha i de les reflexions que s'hi fa. Un segon que me'ls miro aquí al costat. Per exemple, diu, un procés no es pot entendre parant-lo. L'enteniment s'ha de moure amb el propi moviment del procés. Ha d'unir-s'hi i fluir amb ell. I un altre que hi havia que m'agradava, a veure si la trobo... Ah, sí. Pensa en el fet que una persona sorda no hi pot sentir. Aleshores, quin tipus de sordesa posseïm tots? Quins sentits ens falten? O sigui, és que estic llegint directament de l'anglès, eh? Quins sentits ens manquen que no podem sentir i veure els mons que ens envolten? Bueno, llegit així fora de context és una mica estrany, parlava moltes coses la novel·la, però bueno, des d'aquí us la recomanem. Dune de Frank Herbert, va ser escrita el 1965, està publicada en castellà amb una traducció de Domingo Santos a Random House Mondadori, a la col·lecció de Bolsillo, el 2007, i res, fins aquí la meva recomanació d'aquesta setmana. I llavors us porto un tema que no ha sigut Pink Floyd, però com que estàvem parlant de desert, és una novel·la que passa al desert, vaig trobar un nou concepte, una nova categoria, que no sé si la coneixeu, que és el desert punk. Desert punk, el pim pam pum. Sí, no la coneixia, a mi ens encanta conèixer-la. I de fet la cançó es diu Low Desert Punk, és de Brant Bjork, que és un californià nascut el 1973, que ha tingut diversos grups i aquest és en solitari, un dels seus primers àlbums, que es diu Halamanta, del 1999. I res, de Dune us deixem amb, amb Low Desert Punk. Tonyina! We'll be right back. Eric. Ja, no molt, sé bé, molt bé, déu-n'hi-do. Sí, t'ha semblat bé el Desert Punk. Ben guitarrejada aquest Desert Punk. Molt bé, molt guapa. Explorarem el gènere. I tant que sí. Ens ha encantat com el llibre que ha presentat, aquest llibre de fantasia, de ficció. Sense ficció. Molt guai, molt guai. Continua el pim-pam-pum, continuem endavant amb aquest programa de música combativa en la seva 174a edició. Ara són els amics del País Valencià, els Tirant lo Blanc, la banda de rock amb pinzellades punk del País Valencià. Són la Inoa a les veus, l'Héctor a la bataca, el Rubén i l'Alberto a les guitarres i el Pablo al baix. Acaben de treure un nou LP, el Massa Cops, que desitgem que surti en massa i que doni molts cops, perquè la veritat és que és una EP que val molt, molt la pena aquest 2015, i és un tema que va per totes les que lluiten, per totes les rebels. Així es diu, rebels. Bye. lliures i les seues creus hem marxat al combat contra el patriarcat. Com ens agraden els Tirant lo Rock, la banda del País Valencià. Espectacular la progressió que han fet en el seu darrer llarga durada Massa Cops. Molt, molt interessant. Déu-n'hi-do. Llarga durada que podeu anar a buscar, que us la podeu descarregar, etcètera, etcètera. O sigui que... Molt bé, molt bé. Molta més música combativa, que és el que porta la 174a edició. Esperem que us estiguin agradant les propostes que us portem. Ara és el Manolo el que tirarà el següent tema. Què dius, guapo, cap on Vinga, ens portes? Més música. Us porto cap a Cantàbria amb un grup d'escapunk amb lletres llibertàries. Són el Mundo Res, que jo no els coneixia, no sé si havíeu sentit a parlar. No. I no. Re, porto un tema que es diu Iberia Libertaria. Així pues, estrena el Pim Pam Pum. Vale. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Increïble. Mira, gran final. Increïble. Estem aquí totes amb el puny aixecat. Increïble i la proposta. Tu has portat un maldito himno, tio. Impressionant. Sí, un gran descobriment, eh? Des de Cantàbria, a més, que tampoc portem gaire cosa des d'allà. No, no, és veritat. Bé, bé. Excel·lent, excel·lent la proposta, brutal la proposta que ens ha portat. Tema Zarrangano, que s'acaba de clavar el mestre Manolo, el que la seguirà, el que li seguirà el Ricky, que el Ricky ens portarà també un altre dels seus temazos suculents, que dius guapo. Pues mira, avui porto els dos següents, són dos temacles de Yanquilàndia. Mm-hmm. Ara, aquest primer són el de Manhattan. De comencem a donar-li xitxa ja, o no? O... Moderadament, però sí. Sí. Però... Puja, puja. S'obert la veda? Vale, va. Sí? Estàs d'acord, eh? Sí, sí, sí, estem d'acord. Pues aquesta penya es diuen Leftover. Leftover Crack, perdoneu. Leftover Crack. I el tema en qüestió es diu System Fact. I ja veureu que sona canyon canyon amb aquesta fusió de punk rock, ska, accelerat, no? Yeah, yeah. Rock and roll. El Manol en sap d'això. Oh, yeah. Man, what are you, a damn fool? They don't tell you is that you don't belong to you no more. You belong to them, the government. Like a slave or something. Després del tema Zarrangano per la vena que s'acaba de marcar el mestre Tecles, donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum, donem pas a l'agenda. El primer dels actes que us porto és el cicle documentals a Can Capablanca, els dijous a partir de 7:45 del vespre. El primer és avui mateix, comença amb Economia Col·lectiva. Demà, i... no? Si és dijous. És veritat, perdó, estava fent... És demà, no hi falteu. Cicle de cinema, de documentals a Can Capablanca, el primer, com dèiem, demà, 5 de novembre, 7:45, aquí mateix, Economia Col·lectiva, col·loqui amb la directora del documental, Eulàlia Comas. el dia 19 de novembre el documental és Por Nada, no quería saber por qué las matan, i és, a més del documental tindrà el col·loqui amb la directora del documental, Mercedes Fernández Martorell, i el 10 de desembre, i a tu què et sembla? El cas d'Ester Quintana, el documental de l'Ester Quintana amb col·loqui amb alguns dels autors i protagonistes. Tot això, com dèiem, aquí a Can Capablanca, al carrer Comte Jofre, número 30 de Sabadell. El següent acte que portem és aquest dissabte 7 de novembre, que és la segona fira de cervesa artesana de Cardedeu. Durant el dia hi haurà maridatge de productes artesans del poble, a les 3 hi haurà una paella popular amb un monòleg a càrrec de Xavi al Llarg, a les 9 del vespre al parc Porc Sencer Rostit, obert per la meitat. Estan bojos a Cardedeu. Tenim gana. Estan bojos a Cardedeu. El Riqui ens està mirant. I atenció, perquè a més del tema de la cervesa artesana, tindrem bolacos a partir de les 7 de la tarda amb Cat Folkin, a les 10 i mitja els companys de Revenja, a les 12 els altres grans de Red Bruts, i a la 1 hi haurà PD Sol i Sombra, i després a les 3 hi haurà un altre PD que costa de llegir el títol, però que no us ho perdeu, a partir de les 3 sembla que a Cardedeu aquest cap de setmana es liarà grossa. La gent del casino que la parteixen. Festivalaco. Bueno, espero dir que aquest, que també és dissabte, aquest dissabte 7 de novembre a Sant Celoni, al Teatre Municipal, a partir de les 11 hi ha un concert. Primer toca Fantactets, que no coneixem de res, però el que us volíem anunciar és que a les 12 i mitja toca Doctor Calypso. Uau. I el que us volíem anunciar és que és gratis. O sigui que si podeu passar per Sant Celoni aquest dissabte, Doctor Calypso gratis. Molt bona pinta. També molt bona pinta la que té a l'acte de també dissabte 7 de novembre a les 7 i mitja, projecció de la pel·lícula Pride sobre la vaga de miners britànics l'any 1984 i el començament de la campanya lesbians amb gais suport als miners. És una pel·lícula que he tingut la sort de poder veure, és una pel·lícula excel·lent, i tot això serà a l'Obrera, que és a l'avinguda de Barberà 142, és així? Sí, 142. De Sabadell, i tant. I el següent acte, que també em va tocar a mi dir-lo la setmana passada, que sóc el que no és de Sarda, però, si vols, però bueno, són les vuitenes festes alternatives de Cerdanyola. La Amiantada 2015 s'ha titulat aquest any. Les festes de tardor, Amiantada, i tant. Aquest any sembla que a Sarda han fet algo així com de títols, no? Perquè hi ha l'Amiantada, la Correvestida, no? Hi ha tot un d'això. I res, començarà el dijous 12 de novembre a partir de les 7 i mitja amb cafeta sobre el TTIP, el capital contra les persones i el planeta. Això serà el Casal Popular i Cultural al Buirac. Seguirà el divendres 13 de novembre a partir de les 11 de la nit amb el concurs de bandes locals a la Sala Circus, patrocinat per Uralita. I seguirà el dissabte 14 de novembre a partir de les 11 i mitja del matí amb activitats infantils organitzades per la Txec a la plaça Abat Oliva. Després seguirà a les 2 amb el dinar antirepressiu a la plaça de la Música organitzat per Solidaritat Cerdanyolenca. A partir de les 6 tindrem aquesta famosa Corre Vestida, que farà història i tothom recordarà el Vallès. I tant. En què sortirà des del Centre Cívic Banús a partir de... sortirà al Centre Cívic Banús, allà davant de la poli local, si no m'equivoco, no? Clar que sí. I després a partir de les 11 hi haurà concerts i PDs a la plaça de la Música. I tot organitzat per FMA de Cerdanyola. La FMA, aquesta banda incansable que tants anys fa que la li engrossa a Cerdanyola, que no ens falti. Sí, sí, l'Amiantada. Jo m'he informat de lo de la Bastida i és com dèiem, eh? És espectacular. Serà sí. Un festival aco. O sigui, és una Bastida, que és el que és en català Andamio. Un Andamio sí, amb rodes. Amb rodes, i hi haurà pues, penya empujant i a dalt el PD de... El PD donant-ho tot. Amb un arnès i així, no? Acció sonora antifascista. Això no ho sé. I més coses, o sigui, darrere tota la penya privant i la batucada de Batucamela i probablement una xaranga. O sigui, hòstia! Serà Sprite, un festival Sprite. I res, ja us ho vam dir l'altre dia. Igual que aquest, no? Sí, exacte, exacte, aquí venia. Ja us ho vam dir l'altre dia, però us volem anunciar que des del Pim Pam Pum farem un programa especial de la Flama el proper, que era el 28? 19 de novembre. El 19, perdó, confonc amb el que ve. Pues això, un programa especial del Pim Pam Pum el 19 de novembre, d'aquí dos dijous, a la Quartera, on convidarem a Casparrata i a Traco Mano Armada, o sigui que és un bolazo espectacular, bolazo, programa en directe per la Flama, no hi falteu. I tant que sí. Data indefallible aquesta. Exacte. Indefallible també és que el 27 de novembre s'estrena La Granja del Pas, aquest documental que ha fet la Sílvia Munt i que té com a temàtica la Pa de Sabadell. És un documental d'aquests de la pell de gallina que no podem deixar de veure. Allà on sigui, com sigui, descarregueu-vos-el, pilleu-lo i mireu-lo. I res, l'últim acte que no ens cansem de repetir programa rere programa és precisament aquest Bolaco que es fa el 19 de desembre d'aquest 2015, és la Fira Flama Sabadell. A la Fira de Sabadell, és aquest Bolaco de la Flama que va començar l'any passat, organitzades Som Més Fortes, Juntes Ho Podem Tot, aquest any amb els grupazos Boicot, Espencat, Ita Cabant, Every Night i Roba Estesa. No us ho perdeu, a través de la web podreu pillar entrades, sinó aquí al Casal Can Capablanca també, i res, us convidem a anar allà. Molt bé, i fins aquí la secció informativa del programa, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Que ens ha faltat la Pasqua Florida, deia. Oh. Pasqua Florida? Oh, claro, claro, no passa res. Què la Pasqua Florida? La propera... És el tema que... La cunya que tenim per... Bueno, cunya no, que és un tema sencer. Ah, vale, ala. Que sona de fons durant l'agenda. Ah, la música de fons de l'agenda. Avui se'ns ha saltat, però... Culpa meva. Culpa, també. Cap problema. Seguim amb més música combativa, segueix la 174a edició, comença a fer baixada, donem una altra reblada, com no sé com li dieu. Ah. Ja, encara no ho sabem. Jo aquest concepte no tinc clar. Reblar el clau, sí, no sé si es pot dir una reblada, però bueno, ens ho podem inventar. Reblarem el clau, català doncs. És una llengua viva, anem a fer una reblada. Rebla, doncs. Vale, pues jo d'un desert passo a un altre, o sigui, passam del desert de Califòrnia i de Dune, d'aquest llibre sense ficció, al desert d'Ibissa, que bueno, té molt mar però és un desert. I jo us porto rock pagès des d'Ibissa, us porto Potalight, que és un grup mític d'Ibissa, no sé si ho coneixeu, suposo que és una primícia al Pim Pam Pum. No, però també ens agrada com apunta això. I tant. Sí, Potalight, que em sembla que malauradament van deixar, o sigui, han acabat ja la seva carrera musical aquest passat maig, però bueno, portant molts anys tocant. El tema que porto és una illeta polida, polit i polida en ibisenc, que és bonic. I res, del seu CD homònim Potalight, i és des del 2001, o sigui que una illeta polida, rock pagès des d'Ibissa, a veure què us sembla. Fum-li! propiedad privada. Posta fosca, amb aquest so que de vegades s'arrencava sí. I de vegades s'arrelentia. Molt guapa, molt guapa, Eric. Sí, com he vist l'estrena aquí. Molt bèstia el contrast d'aquesta sí. Aquesta música tan fosca, com deia l'Isma, i en canvi la, La veu, la veu amb aquest sí. accent ibisenc. Potalight són un mite a Eivissa. Jo, sí. Imagineu-vos això en plan a Eivissa a les 2 del matí amb la lluna i el mar. I la penya flipant, sí, no? Sí, la penya flipant. Ja, sí, m'he oblidat de dir que li volia dedicar pues, al Carlitos, a la Gael, al Pablo, a tots els exiliats i exiliades ibisenques que viuen pel Vallès. Sí, per vosaltres. N'hem tingut una bona, sí, sí, sí. una bona remesa a Cerdanyola. Molt bé, Déu-n'hi-do la proposta. Com sempre, excel·lent. L'Eric portant-nos també temes d'allò més suculent. Seguim amb la 174a edició. Estem d'allò més a gust aquí als estudis de Can Capablanca, als estudis de Radio Trama. Esperem que us ho passeu la meitat de bé que nosaltres. I ara donarem la benvinguda a una nova banda, a una banda nova. Porto un triple homònim, una peça triple homònima. Això sí que és estrena. Hauríem de tenir una cunya per això, no? Guanyar un triple homònim com... Triple homònim. El triple homònim són Fúria, aquesta banda de hardcore metal de Molins de Rei, amb el Pau a la bateria, el Germán al baix, el Morty a la guitarra, l'Àngel a la guitarra i els crits. I és una cançó homònima en triple ocasió perquè és dels Fúria, s'anomena Fúria i està extret del primer treball, homònim ell també, de 2015, en descàrrega gratuïta a fúria-group.bandcamp.com. Impressionants, ja ho veureu, molta canya i molt bons. Fúria, no? Hem quedat? Ja te digo. Curioses, espectacular, espectacular com s'ha tirada. Despentinada màxima. No ho has dit, però has inaugurat la secció. Despeine, tio. Ho he callat. S'ha amagat amb lo del triple homònim i no ens ha dit que això... Ens havíem d'agafar a la taula per no sortir disparats. L'has clavat. Què penya, millor, no? Ara una miqueta millor. Es tractava d'això. S'havia d'animar una replada més, o no sé com li diem, però a tope com la cope. A més, ja que esteu... Així, com deia el Riqui, agafades de la taula, no solteu perquè ara ve una cosa que em sap greu. Punt, sí, no sé si hauré de demanar perdó a la menuda o a qui ho estigui per allà escoltant, però agafeu-vos bé a la taula perquè venen des de San Francisco, venen els Punch, que és un grup de fastcore vegano-feminista. Com? Fastcore? Vegano-feminista. M'encanta. I res, flipareu amb la desgarrada de veu que es fot la noia que canta. I res, el tema és Positively God Free. A veure què tal. Despentineu-vos. Atrallón. Semblava que l'estaven escorxant. És molt heavy, eh? Si podeu veure un vídeo d'un bolo en directe, jo no ho entenc. O sigui, no, aquí escoltem la veu d'ella, però és que la penya que toca, o sigui, el bateria, jo crec que deu tenir la bateria clavada al terra perquè li fot unes hòsties. En èxtasis, la penya? A saco. Abans em deia que es veu que es fotien uns mots espectaculars, no? Saltant des de l'escenari al públic. Sí, no sé on queien, però bueno. Si tiraven igual, no? Anaven tan accelerats la penya així, que... Així anirien. Així anirien. Ei, penya, si us heu de tirar, que hi hagi aigua, com a mínim. Vale. O molta gent. I si pot ser que siguin castellers, millor. Molt bé, continua el pim-pam-pum. Encara li donarem alguna revelada més d'aquestes de les nostres. Ens sembla que ara va el nostre amic, el nostre camarada, el Ricky, que dius, Teclas, què te tires? Em feu enveja que tothom s'ha anat en alguna ocasió cap a Califòrnia i pues, ara em toca a mi. Me'n vaig cap a, concretament a Berkeley. Berkeley? Aquí Berkeley. Hi ha una universitat molt important de guitarristes on el Marxo ha fet alguns cursos. Berkeley. I la Úrsula Le Guin, aquesta que soc tan fan que us vaig portar un llibre, també és de Berkeley. També és de Berkeley, mira. Joder, sí que tenim coses, no? No veus, no? productius, allà baix. Pues mira, en aquest cas porto una banda que es diuen Operation Ivy, una banda nascuda al 1987. Joder. I també com la banda de Manhattan que he portat abans, que fa una mica així de punk, ska, core... Tupa la tupa. Pues res, mira, el tema que porto es diu Here We Go Again. Pues... Canyuki. Un altre cop. Here We Go! Meaning of person's life away. That's what they call normal, then I'd rather be a thing. That's the top of Europe, what you want to do to mine. It's up from Europe, think like that, that's all of your own mind. Never asking questions, and you'll never get no answers. I'd be wondering what you want, you keep it all the bad. This is in your mind that I'm destroying our mind. That's just how together make your consciousness quiet. This is too self-interest when our emotions like a wave. That's what they call normal, then I'd rather. With emotions like a wave. That's what they call normal, then I'd rather be insane. Back yourself from giving up what you want to do with your life. Ease up from giving up things like control of your own mind. Never gonna ask you a question, then you're never gonna get no answer. Always be wondering what do you want, keep getting older faster. Chigro, chigro, esca, esca, esca, esca. Oh yeah, no, déu-n'hi-do, tio. Quina sorpresa, eh? Berkeley ens agrada. M'ha regalat. La cançó acaba tranquil·leta, però hi ha hagut algun moment d'escaquejament important, eh? L'altra que he portat abans també era, bueno, sí, compartien rasgos, sí, sí, però era més a l'estil Rancid o No Way, sí. I aquests són més... Aquest tenia regust d'esca. Sí, exactament. Esca dels inicis, per dir-ho, dels 80... Bueno. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt guapa la proposta, m'ha encantat. No Operation sé, no sé Ivy. Però... Operation Ivy. Aquí s'ha escoltat amb moltes ganes. Continua el pim-pam-pum, ja no gaire, per això continua la 174a edició. Ara és l'Eric qui estirarà, em sembla, el seu darrer tema per a fer el seu pum particular. Efectivament, per iniciar l'última ronda, jo crec que oficialment m'estreno a la secció d'Espeine. Jo, bé. Jo que sóc el del pim-pam-pop i el de Pink Floyd, crec que avui oficialment... Oficialment m'estreno. No, que bé, que ja m'agrada ser-ho, però avui crec que bé, que m'entendreu. Jo segueixo amb l'Escacore, quina sorpresa. Bé. I us porto un grup que em pensava que era de Mèxic, però no, a que no endevineu d'on és. Ah, a Los Angeles. Califòrnia! Califòrnia, també! Déu-n'hi-do, avui, eh? De Orange County, però bueno, que són mexicans, canten sobre Mèxic. De fet, jo portava un altre tema i al final he decidit portar aquest perquè... bueno, no sé si ho sabíeu, però han fet cònsul de Mèxic a Barcelona un tal Fidel Herrera Beltrán, que bueno, ningú s'atreveix a dir-ho molt alt, però sembla que és molt clar que és un tio que ve del narco. I com sabeu o no, a Mèxic hi està havent una guerra cruenta, desapareix una persona cada hora i mitja, hi ha milers de mares buscant els seus fills, hi ha milers de fosses comunes, hi ha una guerra encoberta que és el desastre del capitalisme, no? Un país que té 4.400 quilòmetres de frontera amb el país on es consumeix més droga del món, pues implica aquestes coses. I aquest matí... Què passa? Ah, vale. I coses que passen a l'estudi. Coses pues, del directe. No, us comentava això perquè aquest matí hi ha hagut un acte al Col·legi de Periodistes on se li han fet diverses preguntes obertes a aquest cònsul, i on ha participat Jordi Évole, Natja Ferrer de la ràdio, David Fernández de la CUP i Marc Marginedes, així com Lolita Bosch, que és una lluitadora incansable per Mèxic i és la meva professora de literatura. I bueno, aquest tema va per ella. Per si a qui li interessi, bueno, es pot trobar el vídeo d'aquest matí. I bueno, li han preguntat sobre l'assassinat i la desaparició de periodistes, de la violació sistemàtica dels drets humans dels migrants i dels seus defensors, i de la seva vinculació amb negocis il·lícits. Així com se li ha preguntat perquè durant el seu mandat com a... no sé com es diu a Mèxic, bueno, com el governador de la regió, em sembla que es diu governador, quan va ser governador de Veracruz van pujar els feminicidis com en un 80%, i se li han fet aquestes preguntes i se li ha fet una pregunta al govern espanyol de per què han acceptat aquesta persona com a cònsul a Barcelona. Llavors, bueno, per Mèxic jo us deixo aquesta cançó de Ocho Calacas, des d'Orange County, Califòrnia, és el seu tema Terror, que parla una mica de tot això, i està extret del seu EP, o sí, no, LP diria que és, Kill the Radio del 2013. no puedo, así no podemos. Cuando ya fue su infierno. No? Benvingut a la secció d'Espain, Eric. Gràcies, gràcies. Eric, tio. Amb aquest terror que s'està vivint a Mèxic per totes les víctimes i totes les que lluiten per defensar un estat de, pues, de pau i d'harmonia entre els pobles, pues, ens ha encantat a totes. La veritat que sí, molt guapa la proposta de, del company Eric. Segueix el programa, no tenim gaire cartutxos més, però encara en tirarem algun altre. El meu darrer són els Tiempos de Ira, una banda de hardcore de Ciudad Real, a Castella-La Mancha. Porto un LP de que un LP no, porto un tema que es diu Derribar i que el trec del de l'LP a Nostros Enemigos de l'any passat, del 2014. Enxufa-la i tonyina per la vena. Dispara la prueba. Somos la respuesta. A punto de rota. Somos las puertas y la zona. Tiempos de ira, el pim pam pum, crec que és la primera vegada que sonaven, que no sigui la darrera. No, sisplau. Com li han anat? Brutalíssim el tema, Isma. Sí, està molat. M'ha encantat. M'ha recordat aquell so de Sociedad Alcohólica, sí, que feia temps que no escoltava. Són brutals. Joder. La veritat és que feia dies que els tenia a la recambra i avui he decidit tirar-los i no me'n penedeixo gens ni mica perquè és una banda espectacular, aquests Tiempos de ira, esperem que no sigui l'última vegada. Continua, però ja no gaire, la 174a edició, el Pim Pam Pum s'acaba, tot el que comença acaba i nosaltres arribem a la fi. Sí, Isma, tu comentaves fora de micro que havia sortit un programa una mica fosc, però a mi m'ha encantat, tots els temes que heu portat. A mi també m'ha encantat, però sí que és veritat que no ha sigut potser tan... Sobretot a l'inici, sempre fem com una miqueta més ballable. També la setmana passada ho vam fer molt, això, Ja, sí. Vam ballar molt la setmana passada. És veritat. Mira, va com va. Una de cal i una d'arena, és així, som així, ens encanta ser així, ens encanta buscar música, ens encanta portar-vos-les i que les cateu i que les gaudiu i amb això estem, el pim pam pum acaba, no, com sempre, no sense presentar els dos temes finals, em sembla que el primer el tira el Manolo. Sí, el primer vaig jo, he de dir que estic molt content perquè he trobat aquest grup que m'ha semblat brutalíssim, és un grup de rap hardcore a l'estil del Habeas Corpus i així, però són de Moscou. Wow. I són els Moscou Death Brigade, llavors a partir d'aquí també he descobert que hi ha tot un món d'aquest estil per allà i amb temàtica antifa i així. Hòstia, i res, porto un tema brutal d'un àlbum del 2015 i res, aquest àlbum es diu It's Yous, aquesta penya tornarà. I tant. Olé. I el Rick em sembla que és el que tanca la sessió d'avui. I jo per acabar, després de 4 estrenes al Pim Pam Pum, ara porto un temilla ja d'una banda coneguda, porto un homònim, són els... Bé. Exèrcit d'alliberament musical, I... des del seu disc del 2012, el segon. No? Primer tenien una demo de 3 temes i després el disc aquest. I he triat un temacle que he vist que no havia sonat i dic vinga va. Per què no? És L'Ordre. L'Ordre, molt bé. Molt bé, penya. Per nosaltres ja us diem sempre que és un goig i un honor sempre estar allà on vosaltres esteu, que ens esteu escoltant, i ens ho passem d'allò més, sempre buscant les millors músiques amb les millors temàtiques i portar-vos als actes més suculents. Esperem que els seguiu tots aquests actes, i amb això acabarem la 174a edició, si ningú té res més a afegir. Com bueno, sempre diem, sí. Abans comentàvem lo de l'FM i igual estaria bé recordar que ens poden sentir la web, no? A radiotrama.cat. Sí, a radiotrama.cat, que és el domini que fa poc que vam estrenar i que estem molt contentes. Sí, que ningú busqui el 94.1 no, de segurament no hi haurà. 91.4. 91, això. Mira, ja. És veritat, i parlant una miqueta de futur, abans de marxar del tot, direm que la setmana que ve segurament no fallarem, però la segona segur que no fallarem, a la següent segur que no fallarem, perquè serà el 19, serà el bolazo aquí a la quarta era, amb Casparata i Atraco a Mano Armada per la gent de la Flama, i que estem molt, molt contentes de que arribi aquesta data i que ens ho passarem d'allò més bé. I ara sí, com sempre diem, família, ens veiem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Estiro el llit per no caure de la cadira. Au, va, maco, tira, tira. Et veig un pèl nerviós, potser vols una tila. Rappers esquilats, sense pèl, com ovelles. Sembla que s'obre boca i falten orelles. Però ai, si el llop arriba a la vall, carai, l'style del noi es menja els xais. No ha gravat una merda, sé que implica el micro. Escoltem el teu tema, pensem, ets en si o un mico. No sé si m'explico. Miro el clip del teu hit, vomito i procuro nodrir-me d'allò que m'emplena. No com sense un llibre a prop de tu, nena, em sento. I m'assec sobre les fulles que invento. Surto volant per la finestra quan el sol comença a caure. La perla pensa en geure i vull veure fins l'alba. Som que un nen petit vine al llit a tapar-me la claveguera on em perdo no veure llum del dia. Està plena de por i estudiants d'economia. Crítics són minoria i reben. Mentre els robots memoritzen la teoria, regalen l'avantguàrdia, es premsa objectiva. Aquest cercle té entrada, però no sortida. Et netegen el servei de per vida i escollits per l'elit treballen en equip per profit del partit a Barcelona o a Madrid. Polítics saben què han d'amagar, saben què han de dir, doncs el reialme del diable està present en altres, sempre sudant dels altres, tot acte té impacte. Avui hi ha un vessant de sang al portal de llicit del pacte, patronari, sindicats, crim organitzat i l'estat implicat, però res això és veritat. El rival ha perdut i el teu equip ha guanyat. I ja veus que és trist, però no estic equivocat. Abans et penjaven i avui passes per penjar. T'aparten d'ahir i amb prou qui és infectat. Després parlen de terror i violència als carrers. Però de qui tortura mai en diuen res. He après, què he après? Calles entre línies el monòleg del poder. La qüestió és senzilla, calles o pilles. Davant d'un funcionari armat no valen els teus llibres. Tu parles de llibertat, ell es posa a riure. És com fer la guerra en nom de la pau. Com qui viu al pou d'un palau. Babaus vestint de blau. Aquí la terra s'aixeca i el cel cau.